Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 22 października, jest piąta. Trójkowy budzik. I've worked in this factory far too long. Can't remember when I last had some time to breathe and be on my own and to do things just for a laugh. To be a clown, to paint the town where the sunshine can heal my bones. In five more days I'll be on my way where my fantasies will unfold. 'Cause there are five more days till summer. Państwo chwalą nas, między innymi chwali pan Jacek z Warszawy. No, przy takiej muzyce to się chce jechać z trasy Warszawa-Kraków. Pozdrawiam pan Jacek. Prosimy o szczególną ostrożność. Oczywiście muzyka muzyką, ale rozsądek i bezpieczeństwo ponad wszystkim w wielu miejscach. Rzeczywiście no nie tylko mokro, ale także ranek mglisty, do tego jeszcze ciemno. O, pan Dawid na przykład podpowiada 4 stopnie pod Toruniem i mgła. Więc jedziemy ostrożnie. Ale nie tylko o mgle państwo i pan synoptyk również. 4 minuty po 5 sprawdzamy. Nad Polską przeważać będzie wpływ płytkiej Zatoki Niżowej z nad Morza Białego. Z północnego zachodu na południowy wschód przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie chłodne powietrze polarne morskie. Ranek mglisty, uważajmy, na mgły co prawda w ciągu dnia zanikające, ale wciąż ograniczające widzialność lokalnie do 100 metrów. W dzień pochmurno, w zachodniej i północnej połowie kraju także deszczowo, a wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie powoli spada, temperatura no też spadła, ale jak na drugą połowę października nie jest źle, bo w dzień będzie od 10 stopni w Bieszczadach, w większości regionów około 11-12 stopni, w centrum kraju 13, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 14. Z samego rana pan Robert podpowiada, żeby się budzik dostosował do pogody. I prócz mgieł także mroza dał, bo rzeczywiście chłodny to ranek. Mrozu, szerokie wody, 5 po 5. Bardzo proszę. Wisiał dzień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody nie wejść, jak woda tu wpłyń na mnie. Na szerokie wody nie wejść, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody nie wejść, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duszę bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm. I wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody nie będzie, woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody nie będzie, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody nie wejść, z wodą na młyn, bądź na mnie. Wpłyń na mnie i ugaś, ugaś moją ranę. Ugaś, ugaś, bo grałem z ogniem, z ogniem. I grałem z ogniem, i grałem. Ugaś mnie, o Panie, jak woda płyń. Morany, bo i grałem z ogniem, z ogniem. I grałem, i grałem z ogniem. Dziewięć minut po godzinie 5:00, mrozu. No nie wywołujcie, redaktorku, nie wywołujcie. Nie, państwo podpowiadają się dostosować. Proszę bardzo. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, a przed nami Państwowa Komisja Wyborcza poda cząstkowe wyniki wyborów samorządowych. Konferencje zapowiadane są po 6:00, 12:00 i 18:00, a przewodniczący PKW, sędzia Wojciech Hermeliński, zastrzegł, że ostateczne, oficjalne wyniki, bo że trzeba będzie poczekać nawet do czwartku. Najwcześniej mogą pojawić się na przełomie wtorku i środy. Wszystko wskazuje na to, że przy dużej frekwencji będzie dużo więcej pracy przy liczeniu głosów. W ocenie Państwowej Komisji Wyborczej wybory samorządowe przebiegły sprawnie, choć doszło do ponad 500 incydentów. spodziewane protesty wyborcze będą rozstrzygały sądy. Problemy dotyczyły wpisywania się do rejestrów wyborców. Pojawiały się także doniesienia, że niektórzy wyborcy nie mogli zagłosować tam, gdzie zgłaszali wniosek do urzędu gminy. Cisza wyborcza zakończyła się zgodnie z planem o 21:00, ale wyborcy mogli po tym czasie oddać głosy w lokalach, w których były tuż przed 21:00 kolejki. Tak było m.in. w Warszawie. Według wyników sondażowych największe poparcie w wyborach do sejmików zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, na które głosowało 32% wyborców. Koalicja Obywatelska otrzymała prawie 25% głosów. Na trzecim miejscu PSL z wynikiem 16,6%. Ugrupowania Bezpartyjni Samorządowcy i Kukiz 15 uzyskały poparcie na poziomie 6,3%. Dalej znalazły się SLD 5,7% oraz Wolność 1,5%. Ten wspólny sondaż Exit Poll dla Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu przygotował Ipsos. Badanie zostało przeprowadzone w ponad 1100 losowo wybranych lokalach wyborczych na podstawie ankiet wypełnianych przez wyborców. Z pewnością o tym wielokrotnie w serwisach informacyjnych, na pewno w pozostałych audycjach, m.in. w porannym Zapraszamy do Trójki, będziemy mówić i na bieżąco także te podawać kolejne, coraz to bardziej poznawane cząstkowe wyniki wyborów. Z zagranicy prezydent dziś z małżonką udaje się do Berlina. W czasie dwudniowej wizyty w niemieckiej stolicy spotka się z prezydentem i kanclerz Niemiec. Z miejscową Polonią odwiedzi także polskie inwestycje w tym kraju. A w kwaterze głównej NATO w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Będą rozmawiać m.in. o zwiększaniu zdolności obronnych państw sojuszniczych w stosunku do obecnych zagrożeń. Strona polska przedstawi sekretarzowi generalnemu stan rozmów w sprawie zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski, o czym we wrześniu rozmawiali w Waszyngtonie prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump. Z pewnością wiele z tych wydarzeń i na naszej antenie, i na portalu polskieradio24.pl. 12 minut po godzinie 5. Pani Kasia podpowiada: też uważam, że budzik powinien dostosować się do aury i zacząć grzać. Rozumiem. Pieśni nad pieśni. pieśniami temu, co nie wie, co nie czuje zwleka. Hymn wołów walczy temu, co mą duszę Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Muzyka muzyką, jedziemy ostrożnie. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność na drogach. Warunki jazdy nie najlepsze, bo i mokro, i ślisko, miejscami także mgły. Zwracamy uwagę także na kolejne utrudnienie za autostradzie A2, odcinek Grodzisk Mazowiecki i Pruszków. Między tymi dwoma węzłami doszło do wypadku. Zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Warszawy. Prosimy o szczególną ostrożność A2 między Grodziskiem a Pruszkowem. 16 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Szeleścimy dzisiejszymi gazetami. Puls Biznesu o tym, że z sondażu Ipsos znamy już wstępne wyniki wyborów samorządowych. W sejmikach wojewódzkich wygrywa PiS. W wyścigu o fotele prezydentów dużych miast Platforma Obywatelska. Dziennik o tym, że wybory samorządowe 2018 przechodzą do historii, choć jeszcze to nie ostatni akt tychże wyborów. Kandydaci z największą liczbą głosów w największych miastach. Rafał Trzaskowski wygrywa w pierwszej turze wyborów na prezydenta stolicy z wynikiem 54,1%, tak wynika z sondażu Ipsos. Patryk Jaki zdobył 30,9%. W Łodzi Hanna Zdanowska wygrywa w pierwszej turze wynikiem 70,1%. W Krakowie do drugiej tury przechodzą Jacek Majchrowski 43,7% i Małgorzata Wasserman 33,6%. W Poznaniu Jacek Jaśkowiak z wynikiem 56,6% głosów wygrywa w pierwszej turze. W Katowicach Marcin Krupa z wynikiem 51,1% wygrywa w pierwszej turze. W Lublinie Krzysztof Żuk 59,7% wygrywa w pierwszej turze. W Gdańsku do drugiej tury przechodzą Paweł Adamowicz 36,7% oraz Kacper Płażyński 32,3%. We Wrocławiu Jacek Sutryk wygrywa w pierwszej turze wyborów na prezydenta z poparciem 50,1%. W Kielcach w drugiej turze wyborów znajdą się Bogdan Wenta 35,8% oraz Wojciech Lubawski 29,6%. W Białymstoku w pierwszej turze zwyciężył Tadeusz Truskolaski 51,6%, a frekwencja wyborów samorządowych wyniosła 51,3%. Tak wynika z sondażu Ipsos, a tym dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze Rzeczpospolita. Bogusław Hrabota na łamach tego dziennika pisze, że wybory samorządowe to jednak plebiscyt, mimo iż prezes Kaczyński ogłosił w wystąpieniu powyborczym, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało czwarte z kolei wybory, sprawa nie przedstawia się wcale tak jednoznacznie. Równe prawo do wiwatów mają Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Ten ostatni bodaj największe, bo PSL miało być w tych wyborach starte z powierzchni ziemi, więc niemal 17-procentowe poparcie to sukces i dowód, że wieś nie należy wyłącznie do PiS-u. Jak czytamy dalej w artykule, do powyborczych problemów PiS trzeba zaliczyć także kwestię możliwości budowy większościowych koalicji w sejmikach wojewódzkich, mimo iż normalnie partia prezesa Kaczyńskiego wygrała na Podlasiu, Mazowszu czy Dolnym Śląsku. Ze względu na układ sił trudno im tam będzie przejąć władzę. Więcej o tym w Rzeczpospolitej, a jednak plebiscyt, podsumowanie wyborów samorządowych. Do tego tematu oczywiście będziemy wracać wielokrotnie, także w prasie, w porannej audycji, w specjalnych blokach tematycznych dotyczących właśnie wyborów. Między innymi w porannej audycji zapraszamy do Trójki, także w serwisach informacyjnych. Teraz 19 minut po godzinie 5. Spokojnie, spokojnie, jedziemy spokojnie do kalendarium także tego muzycznego. Dojedziemy cało i zdrowo. 19 po 5. Żart, co sprawiło, że dziś właśnie zniknął mój cel.

Pink i Shaggy w muzycznym kalendarzu. Na urodziny tego drugiego artysty, jamajski wokalista reggae, kończy dziś 50 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pozostałe wydarzenia z 22 października. W 1883 roku w Nowym Jorku otwarto Metropolitan Opera House, jedną z najsłynniejszych w świecie scen operowych. To było 135 lat temu, a 125 lat temu otwarto Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. W 1906 roku zmarł Paul Cézanne, francuski malarz impresjonista, uznany za jednego z czołowych twórców sztuki nowoczesnej. W 1948 roku zmarł August Klont, kardynał prymas Polski przez 22 lata. W ostatnim roku II wojny światowej, aresztowany przez Niemców, wrócił do kraju w lipcu 1945 roku. Ustanowił polską administrację na ziemiach odzyskanych. A w roku 1978 miało miejsce inauguracja pontyfikatu papieża Jana Pawła II, który, przypomnijmy, 16 października został wybrany przez konklawę w Święto Watykanu. Dziś. Równo rok temu zmarł Zdzisław Mrugalski, zegarmistrz, doktor nauk technicznych o specjalności konstrukcja urządzeń precyzyjnych, mechanika precyzyjna i mechatronika. Przypomnijmy, że Zdzisław Mrugalski jest autorem ponad 140 publikacji, w tym około 40 artykułów w czasopismach naukowych na temat właśnie konstrukcji drobnych mechanizmów i urządzeń precyzyjnych, mechanizmów zegarowych, drobnobodułowych, przekładni zębatych. Jest autorem ponad 60 opracowań konstrukcyjnych i prac dla przemysłu. Był członkiem zespołu budującego zegar na wieży zygmuntowskiej Zamku Królewskiego w Warszawie po zniszczeniach wojennych. Pełnił też nadzór nad wykonaniem i montażem mechanizmu zegara w latach 1972-74. To było, zajmował się też jego konserwacją. Na po śmierci jego pamięć uczczono symboliczną żałobą zegarów. To właśnie było 27 października 2017 roku. O 11.15 zatrzymało się wiele zegarów na ważnych budynkach w całej Polsce. I przypomnijmy, że godzina ta upamiętnia godzinę, o której zatrzymał się zbombardowany zegar na warszawskim zamku. Wspominamy zmarłego równo rok temu Zdzisława Mrugalskiego, profesora nauk technicznych o specjalności konstrukcja urządzeń precyzyjnych, w tym właśnie zegarów. W muzycznym trójkowym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 22 października i składamy najlepsze życzenia. 73 lata kończy dziś Eddie Brigati, wokalista The Young Rascals. Young Rascals w muzycznym kalendarzu na urodziny. Zdaje się, że chyba no może nie zima, ale jesień idzie, jesień się zbliża, bo skoro pan Karol informuje im bliżej tej właśnie daty o tym, że kolejne spotkanie tych, którzy lubią taki, a nie inny obrót temperatury i pogody, to zdaje się, że nie ma odwrotu. Z trasy Warka Sierpc pozdrawia pan Karol. Mamy teraz czwórkę z plusem ciepło, ale mimo to wareckie morsy zaczynają sezon już w przyszłą niedzielę. Zapraszamy o 9:00 tradycyjny bieg morsa, a potem o 11:00 wspólne wejście do Pilicy. No jak wiemy, impreza już obrosła legendą. Gorąco pozdrawię. A te pozdrowienia od wareckich morsów śle pan Karol. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnały od państwa, między innymi, że w Pile 2,5 z taką kreseczką z przodu. Traktujemy to poważnie czy nie, ale w Torzymiu 0,0. Droga numer 92. Tą drogą podąża pan Piotr z Wrocławia. W Lejaniej Górze 0 stopni. Pozdrawia pani Ania. Nie wiem, czy leje, ale na pewno no tak troszeczkę jakby, że tak się wyrażę, może nie przymroziło, ale morsy byłyby zadowolone. W Lejaniej 0. Na budziku już po 5:30. Czas na prognozę pogody. Lać to nie będzie lało, ale popada. Na razie skupiamy się na tym, że ranek mglisty. Uważajmy, bo te mgły ograniczają widzialność ledwie do 100 metrów. No a w dzień ma być pochmurno, ale nie tylko, bo w zachodniej i północnej połowie kraju także deszczowo. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie powoli spada, temperatura też powoli spada. A pamiętamy, co było tydzień temu? Ach, może lepiej nie wspominać, żeby się nie denerwować. Cieplo było i słonecznie też było. A dziś od 10 stopni w Bieszczadach. No nie jest źle, 11-12 w większości regionów. 13 w centrum kraju, najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, do stopni 14. No, przy pochmurnym, mglistym poranku te 14 stopni to nie brzmi znowu też aż tak optymistycznie, że najcieplej. Za to w Paryżu dziś pochmurno, z przejaśnieniami i tak jak na Dolnym Śląsku 14 stopni Celsjusza. Normal dans le shaker, d'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker. Bye, bye. Là une dose de Prévert, et sans raton laveur, prenons un dernier verre, près du bateau Lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sans l'ardoise, au fond d'un bar tabac, la résine d'un bar, sur un genou concoise. Oh babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert. Zeste javanaise, close to my heart. Un tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, la paix de Macadam, décoré d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam. Oh, where are you? Arletty. Oh, babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away. Arletty, sans doute la seule femme. This crowded desert. Tu pouvais lui dire Paris. Palame. mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac, et la résine tabac sur un jeune concroise. Sing away, Captain. Sing away. Bye. Bye. No, I can't. We will never part. These feelings. Ça pourrait vous finir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris. Paris. Paris perdrait son âme. Ça pourrait vous finir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris, Paris perdrait son âme. Paris. Paris perdrait son âme. Paris, Paris. Paris, Paris. Catherine Deneuve, francuska aktorka, wspólnie z Malcolmem McLarenem. Paris, Paris w muzycznym kalendarzu. Catherine Deneuve obchodzi urodziny wszystkiego, co najlepsze dziś urodzone. Sygnały od państwa, między innymi od pana Maćka. Na Mosornym przy potoku 5 i 3 powyżej, a duży budzikowy pies najedzony pospacerował, teraz śpi. Jeszcze wrócimy do tych pomiarów pokrywy śnieżnej. Na dzień dobry w Puszczy Knyszyńskiej też 5 i 3, to od pana Cezarego. Pani Kasia, no tak, wyrywała się przed szereg. Wczoraj był dzień bez skarpetek. Dało się, a dziś? No właśnie, zdrowia życzymy. W Ptaszkowej plus 4, Ptaszkowa, Trójkowa, 33333. Pani Ania wstała i jest z Trójką. No zuch, dziewczyna. Głogów Małopolski za mgłą i maluteńkie 2 stopnie. Czuć ochłodzenie w powietrzu. Wspaniałego dnia, mimo tego, że poniedziałek. No jeszcze pan Kamil bez konkretów, ale jednak pozdrawia gorąco z zimnej Danii. Za 21.06 wracamy do najlepszych życzeń urodzinowych. Marcin Styczeń kończy 40 lat. Wszystkiego dobrego, Marcinie. Się nie patrzę w oczy, się innym na ręce patrzę, się tak uczyłem, się bardzo męczę, się nikim nie wyręczę. Bo się na swoje ręce uważnie patrzę, się siebie boję, do lustra prosto w oczy się zajrzeć poczę. Się nie dowierzam sobie nawet, że jestem, się podejrzliwie słucha. Bije serce niby moje, a może jest i podstawione w przeciwną stronę. Po środku nocy się woła pomocy, zagląda się sobie w twarz. No jak się masz? No jak się masz? Po środku nocy się woła pomocy, zagląda się sobie w twarz. No jak się masz? No jak się masz? Zagląda się sobie w twarz. No jak się masz? No jak się masz? pośrodku nocy się woła pomocy, zagląda się sobie w twarz. No jak się masz? No jak się masz? Pośrodku nocy się woła pomocy, zagląda się sobie w twarz. No jak się masz? Budzikowe kalendarium muzyczne. Zamkniemy dzisiejszy kalendarz muzyczny. Jeszcze rzecz jasna, najlepsze życzenia urodzinowe. Pani Urszula Dudziak ma dziś urodziny. Wszystkiego, co najlepsze. Sygnały od Państwa, nie tylko dotyczące kalendarza świąt osobliwych, ale także tego, co tu i teraz. Och, jak pięknie za oknami. A więc jednak są ci, którzy lubią taki jesienny obrót sprawy. To między innymi pan Jacek z Krakowa. A z kalendarza już tych mądrości ludowych w uzupełnieniu pani Ania dodaje, że 2 stopnie i mgły w Gliwicach. No, Długo ciemno za tydzień będzie. No, jeszcze po zmianie czasu. Tak właśnie. Lepiej nie dopowiadajmy. Wczoraj kawki kłóciły się na kominie. Przysłowie mądrości ludowej na dziś, że w październiku kawek gromada słodne dni nam zapowiada. Będziemy obserwować także i te pogodowe warunki. Czy sprawdzają się, czy nie? No jednak dziś do Rymu. Takie oto powiedzenie mądrość ludowa. A wiemy, że dzielą się te mądrości na te, które się rymują i na te, które się sprawdzają, ale może to akurat będzie wyjątek. A rzeczywiście słodne dni nam zapowiada nie tylko ta kawek gromada, ale pan synoptyk również. Za 13:06 pora powitać Korneliusza Pacuda i jego muzykę country. Oklaskamy, oklaskamy. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. One morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck that loving 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. And yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just read it to me. Shut her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dead carcass in that county jail. Early next morning, about a half past nine, I spied a sheriff coming down the line. Up then he coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge come as to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be. Jak państwo słyszą, więźniowie więzienia w Folsom przyjęli bardzo entuzjastycznie piosenkę Johnny Casha. On tam nagrywał cały longplay, jak państwo wiedzą, 1968 rok. Kokainowy blues to standard bluesowy i Johnny Cash razem zresztą z Carlem Perkinsem, gitarzystą, i swoimi Tennessee 2 i 3 nagrywał po prostu piosenki, które więźniowie na pewno polubią. Niektóre muszą polubić, bo taką piosenkę Casha I Got Stripes, czyli mam pasy na ramionach i kule u nogi, no to przecież jest to piosenka opisująca w zabawny zresztą i krótki sposób to, co oni właśnie tam w więzieniu, nie tylko w Folsom, robią. Johnny Cash. On a Monday I was arrested, On a Tuesday they locked me in the jail. Oh boy. On a Wednesday my trial was attested. On a Thursday they said guilty and the judge's gavel fell. I got stripes around my shoulders. I got chained around my feet. I got stripes around my shoulders. And them chains, they're about to drag me down. On a Monday, my mama come to see me. On a Tuesday, they caught me with a file. On a Wednesday, I'm down in solitary. On a Thursday, I start on bread and water for a while. I got stripes, stripes around my shoulders. I got chains, chains around my feet. I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, they're about to drag me down. I got stripes, stripes around my shoulders. I got chains, chains around my feet. I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, they're about to drag me down. Już kasa ma chodzić. Korneliusz Pacuda Country jutro także przed godziną 6. A przed nami poniedziałek 22 października. Dziś imieniny Józefa, Filipa i Marka. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 17. No jeśli w ogóle, bo pan synoptyk w prognozie pogody dziś o tym, że chmury, mgły i przelotny deszcz. A więcej o pogodzie także po godzinie 6 po serwisie informacyjnym. Brawa i oklaski dla tych, którzy brali udział w jakichkolwiek zawodach biegowych, a wczoraj takich imprez nie brakowało. Mamy sygnały radosne i dobre i będą gratulacje dla tych, którzy osiągnęli fantastyczne wyniki. Dopięli swego, bo treningi zrobiły swoje. Szczegóły za chwilę, za 7:06. On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could run. Addito dla wszystkich biegających. No i pani Basia, wczorajszy maraton w Amsterdamie ukończyła wynikiem 3:25. Serdecznie gratulujemy. Za 4 minuty szósta, za 4 minuty o szóstej serwisamy. Pięknie dziękujemy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do jutra. Що ж ти, донечко, плачеш? Ой, чи жаль тобі, подвір'я цього? Що мене старенького? Ой, не жаль мені, ані вас, старенького. Лише жаль мені за русу косу, за дівоцькою ношу. Proszę cię, nie wylewaj łez, płaczem Boga dziś zasmucisz. Powiedz wszystkim tym, co chcą skłócić nas, że przeciwko nim Bóg się zwróci. Powiedz wszystkim, co zepsuć miłość chcą, Bóg załatwi ich lewą nogą. Jeśli jednak Bóg będzie wrogiem nam, moja będzie z wiem mimo Boga. Autopromocja. Drogi mój przyjacielu, buńczuczny młody Polaku, któryś nie zaznał wojny. Przemawia ci do wyobraźni wysiłek bojowy ludzi, którzy z piosenką ruszyli w pole? Przemysław Bluszcz czyta reportaże z 1939 roku. Melchior Wańkowicz, sztafeta. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Poklasyfikowała się, zhierarchizowała się Polska. Opierzyła się niepodległość. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj około 11:50. Autopromocja.